حج کا شرف وہ پھر عطا، حج کا شرف وہ پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف وہ پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف وہ پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، یا رب مصطفیٰ، کرم کر دے عطا، یا رب مصطفیٰ، کر دے کرم کر دے عطا، کر دے کرم کر دے عطا، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی سربا کرم بغیر رضا، یا رب مصطفیٰ، سب اہل خانہ ساتھ ہوں، او کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہوں، کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، یا رب مصطفیٰ، چل دے مدینے قافلہ، چل دے مدینے قافلہ، چل دے مدینے قافلہ، یا رب مصطفیٰ، ساتھ پوتا توتیا اور ان کے والد وہ ساتھ پوتا توتیا اور ان کے والد چل جے مدینے کا قافلہ چل جے مدینے کا قافلہ چل جے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے کا قافلہ چل جے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ تخذیب تاریاں امن و امان وہ عطا امن و امان وہ عطا یا رب مصطفیٰ دنیا کے جگ جے ختم ہو اور مشکلیں تنے بہرے شگے کر وہ بہرے شگے کر گو بلا یا رب مصطفیٰ بہرے شگے کر گو بلا بہرے شگے کر گو بلا یا رب مصطفیٰ نیکی کی دعوت عام ہو ہر سر ست مدنی کام ہو ہونے کے ہر چوٹا بڑا ہونے کے ہر چوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے تو سے بڑے شر ہایا یا رب مصطفیٰ تجھے ورے شرم ہایا تجھے ورے شرم ہایا یا رب مصطفیٰ ہر بھاو مدنی کا اپنے میں سب کرے سفر ہر عطار زار زار کی ہو بے حساب مغفرت عطار زار کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ مجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ، کفر مدینہ لب پہ ہو اور یہ شرف ملے، ہر دم کروں ہم دو سنا، ہر دم کروں ہم دو سنا یا رب مصطفیٰ، بس جس بھرو تحریف کو یا رب دوام دے، سب کو نمازی دے بنا، سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ، کسد سادے شفا مرشد، کسد سادے شفا یا رب مصطفیٰ، کی گناہ کرنے لگوں کہ تیرے خوف سے فوراً اٹھوں میں تھر تھرا یا رب مصطفیٰ، در سے تیرے تیری خشیت تیرے خوف سے ہر دم رہے دل کا پتا، ہر دم رہے دل کا پتا یا رب مصطفیٰ، نعرے جہنم سے بچا یا رب مصطفیٰ، نعرے جہنم سے بچا یا رب مصطفیٰ، آنکھوں میں ہو جلوہ نبی کا لب پہ نعت ہو، جب روح تن سے جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ، مجھ کو بقیع پاک میں، مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، غوث و رضا کا واسطہ، غوث و رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، کس دم قبر میں میری زبان پر ہو میں حبایا مصطفیٰ، ہو میں حبایا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ، ہو میں حبایا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ، محشر میں پل صراط پر میرے قدم کہیں جائیں پھسلنا یا خدا، جائیں پھسلنا یا خدا یا رب مصطفیٰ، فردوس میں پڑوس دے، فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا، شہر علی مشکل کشا شہر علی مشکل کشا شارا یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا مل گیا گئے کا مزا ملا اسے زندگی کا مزا ملا کبھی سیل وہاں کو کبھی سیل کثیر مال کی آرزو نہ کثیر مال کی آرزو نہ ہی اقتدار کی جستجو نہ کثیر مال کی آرزو نہ ہی اقتدار کی جستجو میں تو سائل ہمیں عشق ہوں میں تو سائل سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو مجھے یا دیکھا ہزار بار تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے بھی شریف پڑھے جا رہے ہیں اور اتنی پیاری تمنا کی جا رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ حاضرین ناظرین ہم سب مل کر جھوم کر دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، کیا عجب کیا عجب عرض قبول ہو جائے اور ایسی زیارت نصیب ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پیاری پیاری میٹھی میٹھی سونی سونی زیارت نصیب ہو جائے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رکھے زیبا نظر رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ کر لگے رخ کی بہار آنکھوں میں، رسول اللہ سینے میں ہو کعبہ بسے دل میں مدینہ، وقت نظر مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان، یا رسول اللہ مجھے سکتیاں سرکار ہو تاری حسنین کا صدقہ سر بانی ضرور آنا، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ بچانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا، مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا۔ آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، مجھے سارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں, سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. تصویر یار آنکھوں میں مجھے یا نبی تیری دید ہو, مجھے یا نبی تیری دید ہو, تیری دید ہو, میری دید ہو, مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, مجھے یا نبی تیری دید ہو, مجھے یا نبی تیری دید ہو, تیری دید ہو, میری عید ہو, تجھے جس نے دیکھا ہزار بار, تجھے جس نے دیکھا ہزار بار, اسے پھر بھی تشنا لبے رہے, صلو علیہ وآلہ, تو سکے تو سکے مدینہ کو یا خدا, ہمیں روزگار سے لے بچا, دیو میں مدینہ, دیو میں مدینہ پائے رضا, یہی بس تو آئے دلی رہی, دیو میں مدینہ پائے رضا, یہی بس تو آئے دلی رہی. یہ بہت اہم دعا تھی کہ تو سگے مدینہ کو یا خدا, تو سگے عطار کو یا خدا, تو ہم سب کو یا خدا, غم روزگار سے لے بچا. یہ غم روزگار نے ہمیں حقیقت دیکھے تو کہیں کا بھی نہ چھوڑا, کتنا خوار کیا اس غم روزگار نے, اور طلب اور حوث ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. غریب امیر بننے کی جستجو میں مگن, امیر امیر ترین کے دھن سوار کیے ہوئے جیتا چلا جا رہا ہے. قناعت, حسب ضرورت مال پر اکتفا کرنے والی تعداد کتنی. بازار اور دکان کی گھیما گھیمیوں نے کس قدر ہماری روحانیت کو نوچا, ہماری قلبی کیفیت کو کس قدر تار تار کیا. دکان پر گاہک تو جماعتیں گئیں, دکان کی جستجو, روزگار کی جستجو میں نمازیں گئیں, حرام اور حلال کی تمیز گئی, صلے رحمیاں گئیں, اور کتنی نقصانات ہوئے. کمانا چاہیے, روزگار کمانا چاہیے, گھر والوں کی کفالت کرنی چاہیے, کسب حلال اختیار کرنا چاہیے, لیکن اس میں مگن ہو جانا, اس میں ڈوب جانا, اس سے منہمک ہو جانا اور اپنی خوشی اور اپنی غموں کو روزگار سے متعلق کر دینا کہ روزگار اچھا تو خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں, روزگار کم تو غموں کا کوئی اندازہ نہیں ہے. غم آخرت یہ حدیث پاک میں آیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے غم آخرت کا سوال کرنا چاہیے. اور امیل سنت غم مدینہ کا ذکر کرتے ہیں, غم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ غم ہے کہ ان غموں کے ملنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے بے شمار غم یہ دور ہو جاتے ہیں. جب ہم اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں, اس طرح کے اجتماع ذکر و نعت میں, سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں, آپ خود بتائیے کیا دل اونچاٹ نہیں ہوتا کہ یار, اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, ایسی کیفیت بنتی ہے بننے والوں کی. لیکن جب دوبارہ اپنے اپنے ماحول میں جاتے ہیں, جیسے وہ مدنی قافلے سے لوٹ کر جو آتے ہیں, تو وہ نہیں, نہ فکر گھر بار کی تھی نہ فکر کاروبار کی, سکون آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر, جاتے ہی دنیا کے دھندے پھر گلے پڑ جائیں گے, کیا کرے لاچار ہیں, قابو نہیں حالات پر. تو وہ بازاریں, کاروباری مقامات جہاں ہمیں جانا ہی پڑتا ہے, لیکن اگر دل نہ لگائے, مسجد کی طرف رخ رکھے, بازار میں رہ کر بھی نمازوں کا انتظار کرنے کی عادت پیدا کرے, کفایت شعاری کو اختیار کرنے کی کوشش کرے, زائد مال حتی الامکان کوشش کر کے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن رکھے, خرچ کر دے. یہاں زائد مال سے میری مراد یہ تھی کہ عموماً ایک عام طور پر ایک سوچ ہوتی ہے کہ اتنا جیسے روز گزارا, ماہانہ گزارا ہو, بیماری پریشانی اس طرح کے کچھ معاملات گھر میں یا فیملی میں آ جاتے تو آدمی اس کے لیے سپورٹنگ بیس پر کچھ رکھتا ہے. یہ بھی درست ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا, وہ سب اس میں جو بھی شرعن درست ہے, شرعی مقاصد ہیں, شرعی حاجت ہے, اچھا ہے. اور میں کہاں فرض و واجب کی بات کرتا ہوں, تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہوں. غیر جس کو آخرت کی سوچ جس پر غالب ہوگی, غم آخرت جس کو نصیب ہوگا, اور وہ اس بات کو بھولتا نہیں ہوگا کہ میں تو مرنے والا ہوں, میں تو مرنے والا ہوں, جب میں مرنے والا ہوں تو یہ مال مجھے مرنے کے بعد کام آئے, اس کی کیا صورت ہے کہ میں آگے بھیج دوں, آگے بھیج دوں, مجھے آگے کام آتا رہے گا. تو اگر ہم یہ ذہن بنائیں اور یہ دعا کرتے رہیں, اللہ کے حضور مانگتے رہیں کہ یا اللہ قناعت نصیب کر, رزق حلال نصیب کر, تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے. اور امیل سنت کی بہت پیاری دعا, یہ مجھے اس کا خلاصہ یاد ہے, مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم میرے حق میں بھی یہ دعا قبول کرے, جو چاہتا ہے وہ بھی آمین کہہ لے کہ یا اللہ اتنا عطا کر کہ ہمارا جو جائز اور حلال روز گزارا ہے وہ ہو جائے, اور تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنے, زائد مال سے بچا کر رکھ. اللہ تعالیٰ زائد مال سے بچا کر رکھے کہ زائد مال نہ ملے, اور جو ملے تو ایسا دل ہو جائے کہ اس کو خرچ کر دے. میں صرف بزرگوں کی کیفیات ہے, بزرگوں کے اس طرح کے اشعار غم روزگار کے حوالے سے وہ ہے نا, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں, تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گلپ تار, تیرے غم میں کاش عطار, تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر بچنے کی جو غم مال کو ڈیفائن کیجئے ذرا, غم مال یعنی وہی کہ مال کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو اپنے غم کو اپنے ہر چیز کو متعلق کر دیا, جوڑ دیا ہے مال مال مال مال مال مال مال مال, جتنا ذکر مال کا کرتے موت کا کرتے نا تو بیرا ہی پار تھا, بہت مال کا ذکر کرتے ہیں, مال کے پیچھے پاگل ہیں, مال کے پیچھے دیوانے ہیں. اور اس سے بچنے کی جو بظاہر صورت امیر اہل سنت نے جو عطا فرمائی ہے, اس میں جو مجھے جو بنیادی چیز نظر آئی باپا کے ارشادات کے مطابق جو احادیث مبارکہ سے نکالی, وہ قناعت ہے. مال کی ضرورت تو ہے نا, سب مساجد بنانی ہے, جامعات بنانے, مدارس بنانے, حج کرنا ہے, زکات دینی ہے, سب میں مال کی تو حاجت ہے. وہ مال جو راہ خدا عز و جل میں خرچ ہوتا ہے, خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے, انتہائی حلال و طیب ہے, وہ مال واقعی مبارک ہے, مگر حساب تو اس کا بھی ہے نا, حلال کا حساب تو ہے نا. مگر یہاں یہ کہ صبر نہیں ہے, بس نہیں ہے, قناعت نہیں ہے, جو آیا تو مزید آیا, جو آیا پھر مزید چاہیے, جو آیا پھر مزید چاہیے, جو ہے نا اس پر بس کریں اور اپنے دل کو عبادت کے لیے فارغ کریں. ہم عبادت کے لیے فارغ نہیں ہیں, بہت سارے خیالات میں ہم گم رہتے ہیں, یہ حتیٰ کہ نماز تک ہم سے لطف و سرور کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی, ہم سے عبادت لطف و سرور کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اسے بہت سارے اسباب ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل بازار میں, مارکیٹوں میں, مال میں کس قدر گھما ہوا ہے. تو اللہ ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں غم مال سے بچا سے وہ بیلنس کیا جائے, مال کمانا بھی ہے اور دل میں نہیں لگانا, کمائیں بھی دل بھی نہ لگائیں, یہ اس کی کیسی صورت بن سکتی؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم الدین میں مال کمانے کی یعنی روزگار کی کسب معاش کی ایک اچھی نیت عطا فرمائی ہے, وہ نیت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ نیت لکھی جس کا مضمون مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ اس نیت کے ساتھ روزگار حاصل کرے, کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ روزگار دے کر خود کو دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے فارغ کر دوں گا. اب گھر میں دے دیا, اب گھر والے کرتے رہیں گے, مطلب کھانا پینا پہننا اوڑھنا, جو مینٹیننس, بجلی, گیس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اخراجات ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اخراجات اپنے تصور میں لے لیا جائے, اخراجات کا تصور کر لیں اور پھر اس کی طرف چلیں, تو ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عبادت کے لیے فرصت ملتی چلی جائے گی. ایک ہی بار تو نہیں ہو سکے گا نا کہ ایک ہی بار مال کما کر دے دیں گھر والوں کو, وہ تو یہ منتھلی اور خرچے یہ تو چلتے رہتا ہے, چلتے رہتے ہیں. اب اس پر تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چلتے رہتے ہیں اور یہ ایک زندگی کا نظام ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی روزگار کماتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں جانا روزگار کمانا, لیکن مسجد شریف میں حاضری دینا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام کے احکام سیکھنا, پھر اسے دیگر تک پہنچانا, شہر شہر سفر کرنا, یہ سب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں کماتے, ہمارے اسلاف ہمارے بزرگانے دین نہیں کماتے تھے. وہ بھی تو ایک بازار تھے جو مسلمانوں کی جن میں دکانیں ہوتی تھی اور کفار ان مسلمانوں سے تجارت کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے, وہ بھی تو انداز تجارت تھا, وہ بھی تو کمائی کے انداز ہوتے تھے. حضرت حماد غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے استاد محترم ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, تھوڑا بہت بیچ لیتے تھے کہ اس دن کا گزارا ہو جائے گا, گٹھری لپیٹتے تھے واپس آ جاتے تھے, عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے, یہ بھی تو کماتے تھے. تو ہمارے یہاں مطلب کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ایک حوث, اور اس حوث پر سارے اترے بھی کب ہے, زندگی گزر گئی لیکن ہماری حوث پوری نہیں, بلکہ حوث کیا جو مال مطلوب تھا وہ ملا کب ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں, غم مال سے جان چھوٹ جائے اس کی تمنا کرتے رہیں. مجھے مال کی حوث نہیں ہے, مجھے مال کی حوث نہیں ہے, مجھے مال کی حوث نہیں ہے, یہ دعویٰ کرنے کے بجائے دعا کریں, یا اللہ میرے دل سے مال کی حوث نکال دے, میرے دل سے مال کی حوث نکال دے, میرے دل کے مال کی حوث. جب نہ ہو تو پتا چلے کہ حوث ہے کہ نہیں ہے, جیب خالی ہو تو پتا چلے کہ طلب ہے کہ نہیں ہے. تو میرے لیے بھی دعا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اللہ تعالی ہمیں غم مال سے بچائے, غم روزگار سے بچائے, غم گھر بار سے بچائے, غم کاروبار سے بچائے, اور ہم سب کو غم مدینہ عطا فرما دے, غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے. جسے مل گیا غم مصطفیٰ, جسے مل گیا غم مصطفیٰ, اسے زندگی کا مزہ ملا, دو جہان اس کے سنور گئے, اسے آخرت میں خوشی رہی. کہ یہی جینا ہے, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی, باتیں بھی جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں جینا ہے, کیا بات ہے جینے. سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں, سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں, یہ باتیں ہیں میرے جینے کی باتیں, زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب, یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, مدینے ذکر مدینہ کریں، یاد مدینہ کریں، سوز مدینہ ملے، عشق مدینہ ملے، یاد مدینہ ملے، تو کوئی مدینے کا دیوانہ بنے گا، تو کوئی مدینے کا مستانہ بنے گا، کوئی مدینے کا پروانہ بنے گا، تو بس مدینہ مدینہ ہوگا. پھر ایسی دیوانگی ہو، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا. کیسے جانا؟ کہ دل میں نبی کی یادیں، دل میں نبی کی یادیں. لب پر نبی کی نعتیں، جانا توجہ سے سنو. گوپاس ساس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے ایک دل مجھے زمانہ، لیکن یہ دیکھ لے گا جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے کے ماروں کا گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے مکینِ گنبدِ خضرا یا رسول اللہ مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تو مدینے راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا صبح آیا نہ شام آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے اور جان مدینے سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے دل میری قسمت میں مدینہ لکھ دے تیری ملک قلم دان مدینے والے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا مدینہ کیا جانا مدینہ کیا ہے کیا جانا مدینہ کیا ہے بابا لکھتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے سانس مل جائے یہی ہے زیست کا قسمت شخص کا دھنی ہے جو گیا دنبے مدینے میں، جو قسمت کا دھنی ہے جو گیا دنبے مدینے میں. شاعر شاعر کہتا ہے مدینہ کیا ہے، مدینے جا کے ہم سمجھے کہ تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا فضاؤں کو دیکھ کر باپا کہتے ہیں آ آ آ، میں روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو، آ آ آ آ آ، میں روح کی ہر تے میں سمو لوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا. ارے کیا جانا مدینہ کیا ہے، کیا جانا مدینہ کیا ہے. اعلی حضرت عاشق مدینہ عاشق ماہ نبوت لکھتے ہیں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اور فرشتوں کا یہ علم ہے، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. 70,000 صبح، فرشتے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں، 70,000 شام آ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار 70,000 آئے اب کبھی نہیں آئیں گے. بس جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. یعنی اگر یہ ایک بار ہی پر اکتفا نہ ہو نا تو پھر دوسروں کی باری آئے گی کب. یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے, وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ, عرش اولا سے کتنا ہے میٹھا میٹھا, کتنا ہے میٹھا میٹھا, میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے آلہ. ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر, ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ایک نظر بھی دیکھا, ایک نظر بھی دیکھا, میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے آلہ, میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مقام سے آلہ. بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے, بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے, لگتا ہے کیا سہانا, لگتا ہے کیا سہانا, لگتا ہے کیا سہانا, میٹھے نبی کا روزہ, لگتا ہے کیا سہانا, لگتا ہے کیا سہانا, میٹھے نبی کا روزہ ہے ہے مکان سے سالا, میٹھے نبی کا روزہ ہر شے اولا سے سالا. اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جان ہو, اس آنکھ پر دیکھا, میٹھے نبی کا روزہ جس آنکھ نے ہے دیکھا, میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے آلہ. جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو, جس وقت روح تن سے سامنے خدا آیا وہ سامنے خدا آیا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے آلا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی منقبت پر منقبت پر خواجہ صاحب کی منقبت کیا بات باپا کی نہیں منقبت کیا بات یا معین الدین اجمیری کرم کرم میرے خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خود کا بچا دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ چیا حج کی سعادت حج کی مل جائے سعادت سبز گنبد دیکھ لو ہاتھ اٹھا کر کر دعا خواجہ پیا دعا خواجہ پیا میرے خواجہ چیا غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک صلو علی الحبیب تاجدار حرم اے شگن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑوں درود